σχιζοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Dan in a Rufianos o Costas a Bogdanos. Σαφέστατα έχω μετανιώσει για πράγματα τα οποία και έχω κάνει και έχω πει. Αν με ρωτήσεις πια, τα έχω βάλει σε έναν φάκελο που δεν θέλω να τα επισκέπτομαι συχνά. Η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσυλλογίας. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπόγκιντενος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσυλλογίας. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Τα τέτοια της Πάολα δεν είναι από σιλικόνη, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Το σύνθημα λοιπόν που όλους μας ενώνει έχει πάρει μια άλλη μορφή πλέον. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η Ελληνοφρένεια στα ραδιοφωνά σας. Η ελαφρώς μεταλλαγμένη των τελευταίων ημερών, η πετσοκομένη. Πώς μας πετσόκοψε έτσι λοιπόν. Όπου είμαστε ο ένας στο στούντιο και ο άλλος, αντί να είναι στο άλλο στούντιο, είναι πίσω από ένα τηλεφωνικό εφέ για ένα suspense, ένα εμπορικό παιχνίδι που κάνουμε. Οι marketing managers μας έχουν προτείνει να κάνουμε τέτοια κόλπα, γιατί πιάνουν, έχω ακούσει, λόγω των γιορτών. Οπότε θα το συνεχίσουμε έτσι και είναι ο Θήμιος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στο Ντουμπάι όμως, στο Ντουμπάι, να το λες. Ακόμα εκεί είσαι εγκλωβισμένος. Ακόμα, έχω μείνει εδώ, δεν έχει, δεν βρίσκω κτέλ. Στο Ντουμπάι πια δεν έχουν ζωή. Δεν έχουν, τα γεράνια και όλα αυτά έχουν μαραθεί. Θέλω να βρω κτέλ, να φύγω, δεν βρίσκω. Αχ. Τι σου είχε και σένα, τι δεν έχει εισιτήριο? Ναι, είναι όλα γεμάτα. Άκουσες τον βουλευτή που ξεκινήσαμε, τον κύριο Μπαλάφα, που λέει τα τέτοια της Πάολα δεν είναι από σιλικόνη? Τον έβλεπα και χθες live όταν το έλεγε. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Ναι. Που δεν υιοθετούμε εμείς τέτοια συνθήματα και το λέω από τώρα, γιατί όπου να είναι καταλαβαίνω θα απαγορευτεί, θα μπει και πρόστιμο και σε αυτό. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Ναι, όντως. Με αφορμή την ατυχέστατη και χαζή ανόητη δήλωση στο Twitter, βέβαια, τη Κασιμάτη. Στο Facebook, ναι. Ναι, πού ήταν, όπου ήταν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Στα social media, δεν έχει σημασία. Καλά, ούτε καν δήλωση. Δεν ήταν ένα σχόλιο, ήταν από κάτω σε μια ανάρτηση. Αλλού για αλλού. Έχει με γίνει μείζον θέμα από μια χαζομάρα τώρα όλο αυτό. Γιατί έχει ευκαιρία ψάχνανε και έδωσε. Προφανώς, ναι. Είναι λογικό, γιατί το αξιοποιεί το άλλο κόμμα. Αυτό θα το έκανε και ένας και άλλος. Αυτό όμως το καινούριο είναι ότι προσπαθούν συνδικαλιστές, αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, βουλευτές με την ευκαιρία να διαγράψουν τελείως αυτό το σύνθημα και όλες τις βιαιότητες και ακρότητες που έχει κάνει η αστυνομία τα τελευταία 40 χρόνια. Με την ευκαιρία αυτή, βέβαια. Με την ευκαιρία αυτή. Δηλαδή το βλέπεις, το προσπαθούν. Το σύνθημα αυτό δεν αφορά όλους τους αστυνομικούς. Πολλοί από αυτούς είναι νοήμονες, είναι σκεπτόμενοι, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αν κάτι μας τύχει, αυτούς θα φωνάξουμε. Είναι πρόθυμοι. Το σύνθημα αυτό. Είναι και ο Θεός, μισό λεπτό. Μπορούμε να φωνάξουμε και το Θεό πρώτα, δεν ξέρεις. Ναι. Το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη αφορά αυτούς τους αστυνομικούς που είναι μπάτσι. Που κομπάζουν για και το υπόλοιπο και το υπόλοιπο. Παράδειγμα. Οτιδήποτε. Παράδειγμα. Το 2012, όχι στα τωρινά. Όταν είναι ξαπλωμένη, πεσμένη κάτω στο Σύνταγμα μία γυναίκα και πάει ο άλλος ματατζής και της κλωτσάει το κεφάλι. Χωρίς να απειλεί η γυναίκα κανένα. Είναι όχι, μια κλασική φωτογραφία. Και όχι με μία κλωτσιά. Μια κλωτσιά έχει δείξει, έχει αποθανατήσει φωτογραφία. Και όχι με μία κλωτσιά. Και μία να είναι. Αλλά δεν ήταν και μία, ήταν μεμένος. Ήταν αυτό και σε άλλες περιπτώσεις. Λες εκεί. Λες ένα περιστατικό, όπως το ίδιο προχθές με το Σόβρακο. Ίδια λογική. Το Σόβρακο το θεωρώ και πιο χαλαρό. Εγώ σου λέω πάμε λίγο πίσω σε εκείνη τη στιγμή. Αυτόν πώς τον αποκαλείς? Κάτι τέτοιες εικόνες είναι αυτές που διαιωνίζουν αυτό το σύνθημα. Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτόν τον τόπο, ανά 20 χρόνια, δολοφονείται ένας 15χρονος. Το 85 ο Καλτεζάς από αστυνομικό, το 2008 ο Γρηγορόπουλος από αστυνομικό, χωρίς να έχουν προκαλέσει. 15 χρονών παιδιά. Και δολοφονήθηκαν. Θέλω να πω, να αλλάξει αυτό το σύνθημα, καμία αντίρρηση, να μην το λέμε όλοι, αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά αυτών των αστυνομικών που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και δίνουν λαβές. Γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνουν όλα. Δεν θα αλλάξει επειδή το λένε οι συνδικαλιστές αστυνομικοί που έχουν όλοι πια στασίδι στις εκπομπές. Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην έχει στασίδι με συνδικαλιστή αστυνομικό, ανεξαρτήτως θέματος. Αφενός και δεν υπάρχει και κανάλι, ή μπορεί να υπάρχουν και κάποια, αλλά βλέπω ότι γίνεται μια επιχείρηση λίγο ξεπλήματος σε εισαγωγικά ή κάπως να φτιάξουμε το πρόσωπο της αστυνομίας με κάτι ρεπορτάζ τύπου πώς μαγειρεύουν οι αστυνομικοί, ας πούμε. Αυτά γίνονται πάντα. Που τα έβαλε χθες ο Σκάι, αλλά σε σωστή στιγμή. αποφάσισε ο Σκάι να κάνει ζωντανή σύνδεση με τους αστυνομικούς που μαγειρεύουν για καλό σκοπό. Okay. Το ανθρώπινο αυτά... πρόσωπο της αστυνομίας τώρα που χρειάστηκε βεβαίως. Αυτά μόνο γίνονται πάντα. Και σου λέω και μέσα στην αστυνομία υπάρχουν και άνθρωποι που σκέφτονται αλλιώς και καταδικάζουν. Τι είναι αυτό που γίνονται πάντα. Και τον Μπάτσι Γκουρούνια δολοφόνη το λέγαμε πάντα. Τι πάει να πει. Θέλω να πω ρε παιδί μου, αυτά τα ξεπλήματα που τα λες εσύ, τα φιλανθρωπικά τα κάνουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εμένα δεν είναι εκεί το θέμα μου. Προφανώς λειτουργούμε σε μια κοινωνία που πρέπει να υπάρχει αστυνομία. Τις ακρότητες με αυτό και με αυτό το σύνθημα, το υπερβολικό, προσπαθούμε να χτυπήσουμε και να αποτρέψουμε. Και γι' αυτό και εμείς και στο site και οπουδήποτε, οποιαδήποτε καταγγελία έρχεται για αστυνομική βιαιότητα, την προβάλλουμε. Μπορεί να είναι λίγο υπερβολικός αυτός, να νιώθει ότι όντως τον έχουν κυνηγήσει κτλ. Αλλά καλύτερα να βάλουμε κάτι λίγο πιο υπερβολικό, σαν δημοσίευση, σαν καταχώρηση, δεν είναι και τραγικό, παρά να ξεσαλώνουν και να κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί υπάρχει μια παράδοση σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει το μεταφυλιακό κράτος, το αστυνομικό κράτος, η αστυνομία της Χούντας. Όλα αυτά για να ξεριζωθούν θέλουν πάρα πολύ κόπο. Δεν είναι ο αστυνόμος της Αγγλίας που τον βλέπεις και χαίρεσαι όταν τον βλέπεις. Είναι εντελώς διαφορετική αντίληψη. Τι έχεις πάθει, χαίρεσαι όταν βλέπεις τον αστυνόμο της Αγγλίας. Οι Άγγλοι, τους αστυνομικοί, τι μου κάνετε. Τους αγαπάνε τους αστυνομικούς τους. Φαντάζομαι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση η υπερβολή θα καταδείξει. Προφανώς δεν αναφέρεται σε όλους, αναφέρεται σε αυτούς που είναι μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Σε αυτούς αναφέρεται. Όπως και το παλιότερο, το οι μπάτσι πουλάνε την άσπρη σκόνη, προφανώς δεν αναφέρονταν σε όλους τους μπάτσους. Προφανώς. Σε συγκεκριμένα περιστατικά. Αλλά μου κάνει εντύπωση πως όλο αυτό το σύστημα καναλιών Νέας Δημοκρατίας, δημοσιολόγων, δημοσιογράφων, με το που θα σκάσει ένα θέμα, προσπαθούν να γιατρέψουν όποια πληγή νιώθουν ήδη ότι υπάρχει τα τελευταία 40 χρόνια. Και ξαμολιώνται ξαφνικά απάνω στον οποιονδήποτε. Ατυχέστατη η δήλωση Κασιμάτη, δεν το συζητάμε. Και του Μπαλάφα την επόμενη μέρα. Στην Μπαλάφα έχουμε να κάνουμε. Χειρότερη ήταν του Μπαλάφα. Του Μπαλάφα ήταν χειρότερη. Τη Κασιμάτη καταλαβαίνει ότι το έχει γράψει ψιλοχαβαλέ, απλά θα έπρεπε να προσέξει επειδή είναι βουλευτής. Okay. Ναι. Του Μπαλάφα είναι χειρότερη. Αλλά αντάλλον, γιατί στον Μπαλάφα βγήκε να υπερασπιστεί. Στον Μπαλάφα που βγήκε να υπερασπιστεί. Για τα μεμέ της Πάολα που λέει δεν είναι από σιλικόνη κτλ. Έχεις ακούσει αν θα κάνουν 25 βουλευτές καταγγελία για σεξισμό? Δεν ξέρω, εσύ γιατί, ξέρεις καλύτερα. Ναι, γιατί 25 βουλευτές είχαν καταγγείλει την Ελληνοφρένεια για σεξισμό πριν καιρό, αλλά οι ίδιοι βουλευτές δεν βλέπω τώρα. Δηλαδή δεν έχω μιλήσει κιόλας, δεν ξέρω, δεν τους ξέρω κιόλας. Ο κύριος Μπαλαούρας, ο Μανιός, ο Κυρίτσης, όλοι αυτοί. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν μπει κιόλας. Η Ανέτα Καβαδία, η Αναγνωστοπούλη, η Χριστοδουλοπούλου, όλες αυτές δεν ξέρω ποιοι έχουν βγει. Άλλοι 25, ας μην είναι αυτοί. Αλλά έστω και αυτοί οι 25 που είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο μη σεξιστική δήλωση από αυτή την Μπαλάφα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι κατά γυναικών γενικώς, κατά συγκεκριμένης γυναίκας. Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, η εικόνα που δημιουργεί είναι σχρή, χυδαία. Με τη δικαιολογία ότι εγώ είμαι λαϊκός, τα λέω λαϊκά κτλ. Okay, ναι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Η τσίπα των Σιριζέων φτάνει εκεί για να κάνουν καταγγελία στο Μπαλάφα. Τι να πρωτομαζέψουν οι Σιριζέοι, Αποστόλη, τι να πρωτομαζέψουν. Σωστό. Δεν βλέπεις, δηλαδή, από το ένα στο άλλο, παραπατάνε. Ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ο δημοσιογράφος, είχε καλεσμένο τον Πάπη Παπαδημητρίου το πρωί. Φαίνεται να μην κατάλαβε καλά τι σημαίνει αυτό το σύνθημα του Μπαλάφα. Για να δούμε. Αυτό όμως που με εξέπληξε πολύ είναι ότι ένας άλλος βουλευτής της ίδιας παράταξης, κύριος Μπαλάφας, προσπάθησε να τη δικαιολογήσει. Δηλαδή είναι καλύτερο να λέμε έχετε έγινε ένα λάθος. Έχετε πληροφόρηση. Τα τέτοια της Πάολα τι είναι? Δεν ξέρω. Αυτό ήταν βαρύτερο και από το άλλο, διότι είναι και σεξιστικό. Δεν πήγε το μυαλό του, τι εννοεί? Όχι, τώρα εδώ είναι η άλλη κατηγορία, οι δημοσιογράφοι και πώς θα αντιμετωπίζουν όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Που και ο Παπαδάκης βέβαια με ελαφρύ τρόπο στα όρια. Και πώς φλερτάρουν με το σεξισμό αυτό για να κάνουν νούμερα. Γιατί είναι τσιγκλάει. Είναι όπως το κοινό που τσιμπάει με τις βρισχές και γελάει στα θεατρικά που έχουν σκύλει. Ερώτηση τώρα προς τον Μπάμπη, αν τι εννοεί, τι εννοούσε ο Μπαλάφας. Για να κάνουμε λίγο χαβαλέ, λίγο χάζι. Ήταν όλο αυτό. Ο Μπάμπης που ήταν καλεσμένος εκεί, ο αγαπημένος μας Μπάμπης. Εμένα είναι, δεν ξέρω για σένα. Και πολύ καλά κάνει και είναι για σένα. Εμένα άλλο ήταν. Σοβαρά το λέω, εγώ σοβαρολογώ. Α. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ό,τι να σου κάνει, γιατί. Ναι, όχι, όλοι μόνο, σιγά. Έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν. Εγώ και εσύ, αν θυμάμαι καλά. Εγώ προσπαθώ να μην θυμάμαι. Για να το πω αλλιώς, αν δεν ήταν ο Μπάμπης, εσύ δεν θα ήσουν στη δημοσιογραφία. Να το πω. Αυτό για... σε προσέλαβε, είδε το κριτήριο του Μπάμπη. Μεγάλο κριτήριο, μεγάλο κριτήριο. Αυτό είναι αλήθεια, ότι ήταν ο πρώτος μου διευθυντής. Μπράβο. Αυτό υπέγραψε για να προσληφθείς. Ναι, ναι, να είναι καλά. Λαμπάδα, λαμπάδα. Του λέμε πάρε αυτό το έρμο, το βλέπεις εδώ έξω, ξέρω σταλιάζει. Και λέει δεν είναι έρμο, είναι ένα ταλαντούχο παιδί, θα το πάρω. Πουλάει σπίρτα. Και λέω, μπάμπη, θα τον πάρω αυτόν. Ήσουν το αγοράκι με τα σπίρτα. Ήμουν το αγοράκι. Γιατί αγοράκι? Ναι, με τα σπίρτα. Με τα σπίρτα. Έτσι μας είχες έρθει τότε. Ναι, τα είχα πει αγοράκι. Είχα πει αγοράκι. Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό. Στην ληξιαρχική πράξη έγραφε Άρεν. Θέλω να έχω το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, δεν θα μου πει εσύ. Ωραία, τι είσαι? Ό,τι θέλω είμαι. Οκ. Εντάξει. Παρακάτω, στον Μπάμπη είμαστε. Λοιπόν, στον Μπάμπη, λοιπόν. Ο Μπάμπη, αυτό το γνωστό σύνθημα που όλους μας ενώνει, έχει μια ιδιαίτερη άποψη γι' αυτό, που είναι και γαλλομαθής ο Μπάμπη και κοσμοπολίτης και όλα αυτά. Με το θέμα της μετάφρασης αυτού του συνθήματος, για να δούμε. Στην αριστερά. Πουθενά στον κόσμο. Είναι σύνθημα. Πουθενά. Είναι σύνθημα των πολύ ακραίων. Όντως. Είναι πολύ ακραίο σύνθημα. Και είναι των πολύ ακραίων. Εγώ έψαχνα τώρα. Όπως να σας... κάποιο άλλο, ξέρετε. Θα σας πω κάτι. Έψαχνα να βρω. Το αλήτες προδότες πολιτικοί. Αυτό μας το έχουν απευθύνει και έλεγα τότε, μην το λέτε. Το αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Βεβαίως. Εγώ έχω υποστεί προσωπικά τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς, αλλά τους ξεπερνώ διότι απευθυνόντουσαν σε μένα. Λοιπόν, αλλά δεν μεταφράζεται στη γαλλική γλώσσα, άρα δεν το φωνάζω στη Γαλλία. Δεν μεταφράζεται στην Ιταλική, άρα δεν το φωνάζω στην Ιταλία. Δεν μεταφράζεται στην Αγγλική, δεν το φωνάζουν πουθενά. Στην Ελλάδα το φωνάζουν. Το φωνάζουν ελάχιστοι, είναι ακραίοι, πρέπει να απομονωθούν από τις πολιτικές δυνάμεις και αυτό με στενοχωρεί. Έχει επιχειρήματα. Εντάξει, και τι φωνάζουν οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Ένα άλλο τώρα θα φωνάζουν, ξέρω εγώ, τι καλά. Έχουν επιχειρήματα. Να μας πούνε να λέμε κι εμείς. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Καλά, οι Άγγλοι θα λένε ότι μπάτσε μου, αγάπη μου, όχι δολοφόνε μου, που λες και εσύ. Ναι, μπάτσε, όχι, μπάτσε μου, όχι γουρούνι μου, όχι δολοφόνε μου. Ακάμπ, ναι, όντως. Επίσης, και άλλες λέξεις δεν μεταφράζονται, και άλλα συνθήματα, όπως και το σοβαρή Χρυσή Αυγή δεν μεταφράζεται στα γαλλικά ακριβώς, αλλά δεν είναι ότι δεν έχουν στη Γαλλία φασίστες. Έχει κολλήσει με αυτό που είχε πει ο Μπάμπης και δεν καταλαβαίνεις ότι υλοποιήθηκε αυτό που είχε πει ο Μπάμπης. Τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Το ζούμε τώρα. Έχουμε καμιά δεκαπενταριά βουλευτές μέσα στη Νέα Δημοκρατία τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ναι, βέβαια, το ζούμε. Όχι, έπιασε. Ότι έπιασε, έπιασε. Δεν λέω, είναι ο Χουντέι η λεγόμενη. Είναι ο Χουντέι, ναι, ωραία. Ωραία. Λεξιπλάστης, άνθρωπος είδες. Άμα είναι στο Ντουμπάι, μαθαίνεις. Ο Ελίτης κι εγώ. Ναι, και ο Αλίτης. Η Σοφία η Βούλτεψη, δεν ξέρω αν σου έλειψε και αν έλειψε και στο κοινό. Κάθε μέρα έχουμε και λίγο Βούλτεψη, έτσι για το άλλο το πίπερο που λέμε. Η οποία εκτός από τα ελληνικά της που είναι λίγο προβληματικά στο συγκεκριμένο θα τα ακούσετε. Δεν βγαίνει, μάνα μου, από τις δουλειές, δεν βγαίνει χρόνος. Δεν βγαίνει χρόνος. Έχει πήξει το. Έχει πήξει που λέμε. Λοιπόν, η Σοφία η Βούλτεψη σχετικά με το φόρτο εργασίας της. Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι η απάντηση έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι ότι πραγματικά τέτοιες συμπεριφορές ουσιαστικά απαξιώνουν το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Εδώ υποτίθεται ότι είμαστε βουλευτές για να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Και διαπιστώνω ότι υπάρχει άπλετος χρόνος για να κάθονται να κάνουν κολλάζ, να παίρνουν φωτογραφίες, να γράφουν από κάτω. Δεν προλαβαίνουμε, αλλά ειλικρινά σας λέω, να αναπνεύσουμε. Από φόρτος εργασίας. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω. Ναι, δεν βγαίνει. Δεν... Δηλαδή είναι όλη μέρα στη Βουλή η Βούλτεψη και δεν προλαβαίνει να κάνει ένα tweet ή ένα post, να γράψει κάτι στο Facebook. Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι είναι στα κανάλια όλη μέρα και δεν προλαβαίνει. Α, δεν, το κοινοβουλευτικό έργο που γίνεται, στα κανάλια γίνεται για τη Βούλτεψη και για τους συναυτό. Γίνεται εκεί. Και οι υπουργοί όταν είναι να παρουσιάσουν νομοσχέδιο στον αυτιά πάνε κάτι Σαββατοκύριακο. Δεν πάνε στη Βουλή. Καλά, ναι, πού θα πάνε αλλού. Λογικό. Η Βούλτεψη, ο Μπογδάνος, ο Άδωνης, όχι τώρα το τελευταίο τόσο πολύ, δεν ξέρω γιατί έχει μεγαλοπιαστεί. Έχει ταξίδια, φέρνει επενδύσεις. Έχει τις επενδύσεις, μπράβο, έχει τις επενδύσεις που και αυτά. Ο Χατζηδάκης είχε πάει σήμερα στην εντροφή της του Sky. Πολύ καλά πάνε. Ναι, λογικό. Για καλό σκοπό. Ναι. Εδώ ναι. Ο Σάκης Ρουβάς ήταν. Άφησε το voice και πήγε και ο Σάκης πήγε στην εντροφήτευση. Θα είχε κανένα χορηγό, φαίνεται. Δεν πήγε έτσι. Είδα κάτι από πίσω. Τι θα δείξω στην τηλεόραση, το χορηγό δεν γίνεται. Έχει παραπάνω λεφτά άμα μπήκε στην τηλεόραση. Ναι. Είναι τοποθέτηση προϊόντος, δεν γίνεται μετά. Είναι τοποθέτηση ο Σάκης από μόνος του, έτσι κι αλλιώς. Άσο που ο Σάκης δεν είναι υπουργός, μπορεί να πηγαίνει. Ο Χατζηδάκης δεν έχει αφήσει επιχειρηματία να μην κολοτριφθεί. Είναι η φύση της δουλειάς. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Να οδηγά το πρωτέρια του Μυτιλινέου και να πηγαίνει στην εντεροφήτευση του Αλαφούζου. Λογικό, είναι η φύση τη δουλειά. Πολύ λογικό. Δεν είναι παράλογο. Τίποτα δεν σ' αρέσει. Γιατί να κάνει το γραφείο του. Δεν ξέρω, ναι, νομίζω έχω περίοδο. Πολύ καιρό. Μπορεί να κλειστεί 10 ώρες σε ένα γραφείο, δεν θες να βγει έξω, να πάρει λίγο αέρα. Μόνο το γραφείο είναι η δουλειά. Τι άλλο είναι η δουλειά. Έχει κι άλλα να κάνει. Ναι, τέλος. Ξέρω εγώ έξω από το γραφείο, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει να κάνει άλλο τέτοιο. Τι είναι ο Σαμαράς. Μ' αρέσει που σου βάζω quiz που δεν έχεις να δώσεις απαντήσεις. Ναι, έτσι όπως το λες. Ναι. Δίνονται απαντήσεις αυτονόητες, αλλά ακούγουμε την κανονική. Όχι, η απάντηση της αντρικής σχολής, ας πούμε. Ναι. Αυτό που ξέραμε παλιά. Δημοκράτης, θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος. Ναι. Ή και θα μπορούσε και να μην το πει και αυτό, γιατί θα ήταν λίγο ντροπή. Ο Φωτήλας έχει μια άλλη άποψη σχετικά με το τι είναι ο Σαμαράς στην κουβέντα περί Προεδρίας της Δημοκρατίας. Εγώ θα περιμένω να ακούσω την πρόταση του Προέδρου μου. Ως πατρινός θα στηρίξετε τον Γιώργο Παπανδρέου. Το Γιώργο Παπανδρέου. Δεν, ποιον. Δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο, για να είμαι ειλικρινής. Κεντροδεξιός, κεντροαριστερός, άντρας, γυναίκα. Και όχι προοδευτικός άνθρωπος θέλω να είναι. Μάλιστα. Και αυτό θα μου αρκεί. Θα περιμένω, ξαναλέω, να ακούσω την πρόταση του Κυριάκου. Ο Σαμαράς είναι προοδευτικός άνθρωπος, τι είπανε πρόεδρε. Προοδευτικός είναι, βέβαια. Ο Σαμαράς είναι προοδευτικός άνθρωπος, τι είπανε πρόεδρε. Προοδευτικός είναι, βέβαια. Μάλιστα. Τι θα τον έλεγε άλλο το Σαμαρά έτσι κι αλλιώς. Άκου ερώτηση που κάναν ο Κούτρας είναι ποιος είναι, αν είναι δυνατόν. Χιδαίο. Να αμφισβητούν αν ο Σαμαράς είναι προοδευτικός. Ο πλέον προοδευτικός. Μα αν δεν έλεγε τον Σαμαρά τέτοιο προοδευτικό, τι θα τον έλεγε. Συντηρητικό. Ναι, δόθηκε βέβαια. Δηλαδή οι συζητήσεις που γίνονται στα κανάλια έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν ξέρω, δεν έχουν μέτρο πια τα κανάλια. Έχουμε πέντε εικονίσματα, πέντε εθνικά κεφάλαια και όλα να τα μειώνουμε. Λες και έχουμε πολλά. Έλεος. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουν μπερδεμένα κι αυτοί. Γιατί σου λέει τώρα, γλύφουμε Κυριάκο, εντάξει. Ο Σαμαράς είναι αρεστός ακόμα. Γλύφουμε ή δεν γλύφουμε, αμφισβητούμε. Δεν ξέρουν κι αυτοί, οι γραμμές παίζουν κάθε μέρα. Εντάξει, αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν αυτά, οπότε έχουν χάσει την μπάλα και τα κατευθυνόμενα μίντια. Ναι. Ελληνοφρένε λοιπόν. Σε σχέση με τα άλλα, θες να πεις. Με τα άλλα που δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Ελληνοφρένε λοιπόν, ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ξένια Ρουσινού. Θα πάμε στο πρώτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις. Το ενδιάμεσο, όπως κάνουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880. Σας περιμένω εκεί για τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Αποστολάκο μου, τι κάνεις? Τι θες, ρε? Σου έχω τη χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Άκουγα προχθές την εκπομπή του Χατζηνικολάου με το φίλο μας τον Μπογδάνο που δεν είναι και Ρουφιάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος, ναι. Και συνειδητοποίησα, φίλε μου, ότι η γυναίκα του, η κοπέλα του γκόμενα του Τζίτσου την έχει, είναι συμμαθήτρια από το σχολείο. Πώς σου φάνηκε, δεν σε χάλασε? Δεν σε χάλασε που αυτή πρόκοψε και εσύ ακαμάτη? Έχει το διάλογο. Λοιπόν, θέλω να μου πει τι του βρήκε, τι του ερωτεύτηκε. Εκείνη είπε το μυαλό του. Όχι μόνο το μυαλό του, είπε το χιούμορ του, είπε πολλά πράγματα που ερωτεύτηκε. Γιατί είναι άκρος ερωτεύσιμος ο δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Αυτή η κοπέλα σε ενημερώνω ότι μη είχε ρουφιανέψει. Γιατί αγόρασα που είχα αντιγράψει τη φίλη τη. Και... δεν ξέρω τώρα, μην παίρνουμε σε προσωπικά, δεν ξέρω. Πάντως κάπου θα ταιριάξανε. Μπορείς αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, έλα, γεια. Ο Κώστας από τη Νέα Σμύρνη είμαι. Γεια σου Κώστα, Νέα Σμυρνιώτη. Πω, δεν μ' αρέσει η Νέα Σμύρνη. Τέλος πάντων, για πες. Θέλω να σου πω ότι νιώθω ντροπή που τόσες χιλιάδες Έλληνες στείλανε στη Βουλή αυτό το καραγκιόζι του Μπογδάνου. Αυτό το ανδρίκελο, πραγματικά νιώθω. Γιατί μα σας παρακαλώ, κύριε, ποιους θέλετε να στείλουμε στη Βουλή, τους Ρουφιάνους? Στείλαμε αυτούς που δεν είναι Ρουφιάνους. Ακριβώς. Αλλά νιώθω τόση ντροπή και το βλέπουν και οι ξένοι βέβαια και μας έχουν όλοι του κλώτσου και του μπάτσου. Όχι, αυτό φτιάχνει την εικόνα της χώρας μας. Φτιάχνει την εικόνα της χώρας μας. Τι κολοδουλειά είναι η κυβέρνηση αυτή της χώρας? Κοίτα ποιους έχουν βάλει εκεί πέρα. Αυτοί είμαστε δυστυχώς. Γιατί σου λέει, για να έχουν βάλει τον πάτο της κοινωνίας να κυβερνά, που είναι κολοδουλειά, σκέψου τι ανώτερος είναι ο λαός από κάτω. Αυτό. Κατάλαβες, για να έχουν αυτούς εκεί πέρα τις διαφθορές, τις λαμογές και σε όλα αυτά και στις ρουφιανιές. Άρα ο λαός είναι ανώτερος, η φυλή είναι ανώτατη. Άρα μην την αλλοιώσουμε. Ναι, ακριβώς. Σίγουρα αυτή η συλλογιστική σίγουρα έχει περάσει κάποια μέρα. Βέβαια, γεια. Έλα, γεια. Ενώ ο Θήμιος τόσο πολύ άρρωστος είναι. Είναι τόσο πολύ, έχει το χτυκιό πάνω του. Τι θα μας κολλήσει και εμάς να πάρουμε τη λέπρα να τον πάμε στο νησί, Σπιναλόγκα, κάπου στο διάλογο. Στην Κρήτη. Μακριά είναι, άστα από το Ντουμπάι πάει εκεί αεροπλάνο. Κρήτη. Έχει απευθείας, ναι, έχει απευθείας. Πώς θα πάνε στην Ελούντα? Το Σάββατο έχει συλλαλητήριο των συνταξιούχων για το ασφαλιστικό. Δεν μπορεί να έρθει. Δεν το λέω για το Θήμιο. Το λέω να το πείτε στο σταθμό σας, να το ακούσουν. Δεν είναι το θέμα ότι θα πάνε συνταξιούχοι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έρθουν όλοι οι εργαζόμενοι μαζί με τους συνταξιούχους, γιατί τους ενδιαφέρει άμεσα το ασφαλιστικό αυτούς τους επόμενους συνταξιούχους. Είναι οι επόμενοι. Στη Γαλλία κάνουν 3 εβδομάδες απεργία για το ασφαλιστικό οι εργαζόμενοι. Και εδώ δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Θα έρθει αύριο, δεν θα έρθει τίποτα. Θέλω να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να βγουν στον δρόμο του Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι φέτος, αλλά δεν πειράζει. Θα έρθω του χρόνου. Να ρωτήσω για το Θήμιο. Σοφάει, όλα κουμπλέ. Μη χαλάσετε λεφτά για Στέφανα, μωρέ. Μη χαλάσετε. Δώστε τα κάπου σε μια ΜΚΙΟ στην ActionAid, κάπου να χάρει και το Μητσοτακέικο. Θα διαρκεί παξίλο. Για το πατριωτάκι μου δεν θα λες τέτοια. Γιατί οι πατριώτες δεν πεθαίνουν, τέλος πάντων. Όχι, πατριωτάκι μου από Μυτιλίνη, μωρέ. Ναι, τι αυτοί δεν ψοφάνε. Όχι. Καλά. Ο Κότσος ο Μπογδάνος δεν είναι Ρουφιάνος. Αχα. Ναι, σύντημα. Έχω ενημερωθεί κάπου, το έχω ακούσει. Ναι. Η μπάτσι δεν είναι γουρούνια και δολοφόνη. Επίσης, ισχύει το αυτό. Η βούλτεψη θα τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα της εκεί που είναι τώρα αυτή και εκεί που ήταν εκείνος. Και τελευταίο, το δέντρο που στόλισε ο... Μη λέτε που στόλισε, μη λέτε που στόλισε. Πρέπει να βάλω μπιπ στο που στόλισε. Τι να πω, πώς να το πω δηλαδή. Ναι, παιδί μου, λέγε τώρα αυτό το στραβό το δέντρο. Ήταν δηλαδή. Είναι... Ναι, αυτό το... μου θυμίζει αντρικό μόριο. Είναι αυτό που λέμε, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε ο γάιδαρος. Ήταν στραβό το δέντρο, το στόλισε ο γάιδαρος. Ή αλλιώς ήταν αυτό, ή στραβά αρμενίζουμε. Κάτι τέτοιο δεν έχει σημασία. Λοιπόν, χάρηκα. Ό,τι και αν γίνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εγώ περίπου γνωρίζω το όνομα που θα γίνει, γυναίκα θα είναι και γνωρίζω το όνομα της. Ουσιαστικά, την ημέρα που θα ανακοινωθεί ο πρόεδρος, να ξέρετε ότι ξεκινάει η προεκλογική περίοδος και πρέπει όλοι όσοι αγαπάτε την Ένωση Κεντρών να είστε εφόπλου λόγχοι, παρόντες. Ντυθείτε, ραφτείτε, όλοι όσοι αγαπάμε την Ένωση Κεντρών πρέπει να πάμε. Τα ακούς? Και οι 20. Όσοι, δεν κατάλαβα, είπε όσοι. Αυτό λέω, δεν είναι αμφισβητό. 20-25, πώς είναι αυτοί. Όσοι είναι. Μπορεί να είναι και περισσότεροι. Μπήκε στη Βουλή, να σου θυμίσω, τις προηγούμενες εκλογές. Τις προηγούμενες και σε αυτές βγήκε. Βγήκε, εντάξει. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Δεν μείνανε κάπου εκεί. Είναι ένα ήσυχο ακροατήριο. Περιμένει. Τελείωσε πια. Υπάρχουν άλλοι γελοτοποιοί. Δεν χρειάζεται. Είναι παροχημένος αυτός. Η αλήθεια είναι ότι τον έχουν ξεπεράσει οι Βελόπουλοι και όλοι αυτοί, οπότε δεν είναι. Προφανώς, ναι. Τώρα. Ο άλλος πλέει φάρμακα, τελοπώνουν, λεβέντης τι πουλάει. Τίποτα, κατάθλιψη μόνο και εντάξει, δεν είναι. Δεν περνάει αυτό πια, δεν πουλάει. Μας είχε λείψει, καιρό είχαμε να ακούσουμε τον κύριο Λεβέντη. Ναι, αυτό ναι. Πού ήταν χαμένος, εμένα μου έχει λείψει και το κλάμα. Δηλαδή καιρό έχει να κλάψει κιόλας. Ναι, και αυτό όντως. Στην τηλεόραση. Δηλαδή έφυγε από τη Βουλή και ό,τι έκλαψε, έκλαψε. Δεν έχει, δεν δίνει χαρά. Και τώρα θα κλαίει μόνο όταν ανάβει το καντήλι του Γεωργίου Παπανδρέου. Το ηλεκτρικό. Το σπίτι, το ηλεκτρικό. Το ηλεκτρικό. με το κουμπάκι. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Έχουμε κι άλλο Λεβέντη. Που κάνει κάλεσμα, γενικότερο κάλεσμα, όχι μόνο όσοι ήταν στο κόμμα και πρέπει να είναι εφόπλοι λόγοι, αλλά και αυτοί που έχουν ξεμητήσει από εδώ και από εκεί. Τους μαντρώνει. Διεύρυνση, θα λέγαμε, και του Λεβέντη. Κάνει μια διεύρυνση κι αυτός, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο ίδιος το κάλεσμα. Και στρέφομαι και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουν αυτό το έσχος που έχει γίνει το κόμμα τους. Ας τελειώνει αυτή η φαρσοκομωδία. Όσοι είναι να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πάνε. Όσοι είναι να πάνε στη δεξιά από το ΠΑΣΟΚ, ας πάνε. Όσοι έχουν πατριωτισμό δημοκρατικό μέσα στο ΠΑΣΟΚ, μία κατάληξη έχουν. Την Ένωση Κεντρών. Την τελευταία φορά που θυμόμαστε κάποιο πατριώτη που ήρθε από το ΠΑΣΟΚ, στη Χρυσή Αυγή είχε πάει πάντως. Ναι, ο Κουμπούρης. Ο Μπούκουρας. Ναι, που έκλαιγε στη Βουλή. Ναι. Να είσαι Πασόκος και χρόνια πολλά να είσαι Πασόκος, φανατικός του Ανδρέα Παπανδρέου, του Γιώργου κτλ. Και μετά να έχεις την επιλογή να γίνεις ή ΣΥΡΙΖΑ ή Λεβέντης. Ή Λεβέντης. Τι κατάδια. Ή να έχεις ψηφίσει Κούλη, γιατί κάποιοι έχουν ψηφίσει και Κυριακό. Φαντάζομαι. Από αυτούς. Δηλαδή, όλα αυτά που έλεγες τότε με τον Ανδρέα, που φάγαμε ψωμί, που διορίστηκες, που έκανες τα πάντα για να διορίσεις όλα τα εγγόνια σου, να πάρεις. Τίποτα, ξεπεσμός. Νονάνια, οικόπεδα και όλα αυτά καταλήγουν σε αυτά. Ξεπεσμός. Δεν είναι ωραίο. Και πού να πας στη Φόφη? Τόσα ιδανικά και πώς χαντακώνονται. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό όντως είναι ένα θέμα. Αλλά και πού στη Φόφη? Και πίσω να γυρίσει το Μαντρί, αδιέξοδο είναι και το Μαντρί. Ναι. Δεν πήθη η Φόφη. Επειδή είπαμε για δάνεια όμως, μιλώντας για δάνεια, ένας άλλος κοντινός του Λεβέντη, πολιτικός αρχηγός και εκείνος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον, ο Τσίπρας. Με Τσίπρας, θα περάσουμε λίγο στην ενότητα Τσίπρα, γιατί πολύ μ' αρέσει και μας έχει λείψει τελευταία, δεν παίζουμε πολύ. Για το δάνειο που πήρε από το ΠΑΣΟΚ και τι αυτό έγινε. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η βιαιότητα των μνημονίων οδήγησε σε μια βίαιη ανακατάταξη το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εκφράσει την επιθυμία και την ελπίδα του λαού μας να βγει η χώρα από τον φαύλο κύκλο της οικονομικής κρίσης και της διαφθοράς και να ανακτήσει την κυριαρχία της. Το κατάφερε αυτό, όπως προείπα, λαμβάνοντας ένα δάνειο εμπιστοσύνης κυρίως από τους προοδευτικούς ανθρώπους που μέχρι τα μνημόνια ήταν κυρίως στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι μόνο. Το δάνειο του 2015 όμως σήμερα έχει μετατραπεί πια σε μία επένδυση εμπιστοσύνης και σε μία εντολή, παύλα προσμονή θα έλεγα, μετασχηματισμού. Αυτό. Όλοι περιμένουμε να αποδώσει κοινή επένδυση. Προσμένει κάποιος κάτι. Πολλοίς κόσμος, το προοδευτικό κοινό, δεν τ' άκουσες. Και από αυτούς που δάνησαν και δανείστηκαν, προσμένει κάποιος κάτι. Όχι, λες. Εσύ βλέπεις την κοινωνία να περιμένει κάποιος κάτι. Δεν αφουγκράζεσαι σωστά την κοινωνία. Επειδή την αφουγκράζουμε πολύ σωστά. Είσαι μακριά από τον παλμό. Κανείς δεν προσμένει τίποτα σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Ναι. Εντάξει, επειδή αυτό είναι διάχυτο. Άπιστο καθήκη, πάει να πει ότι δεν προσμένει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πιστεύει. Εντάξει, οκ. Okay. Σε αυτή τη φάση, ξαναλέω, ναι, δεν ξέρω σε 6 μήνες. Ναι, σε αυτή τη φάση. Τι κοινό έχει το ΚΚΕ με το ΠΑΣΟΚ? Πάρα πολλά. Α, για πες ένα. Γιατί έχει βρει και ο Τσίπρας. Η πίστη στο σοσιαλισμό. Μπράβο. Ποιο Πασόκ καταρχήν. Ποιο Πασόκ. Το παλιό. Το ορθόδοξο. Του Αντρέα. Ναι, τη αλλαγή. Που φάγαμε κρέα. Τη αλλαγή αυτό. Ναι. Η πίστη στο σοσιαλισμό. Του είχε κλέψει το Πασόκ όλα τα συνθήματα του ΚΚΕ. Υπάρχουν κοινά γενικώ. Βάζανε και κόκκινες σημαίες στις συγκεντρώσεις του 81 για να φαίνεται ότι είναι και κομμουνιστές από κάτω. Που από όλα μπορώ να σκεφτώ. Όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, ένα τέτοιο μείγμα πάνω κάτω κάνει και ο Τσίπρας για να αντλήσει από όπου μπορεί οτιδήποτε μπορεί. Από τη μεταπολίτευση του 1974 στη χώρα μας υπήρξαν δύο βασικοί πόλοι που εξέφρασαν την προοδευτική παράταξη. Τα κομμουνιστικά κόμματα, η λεγόμενη τότε παραδοσιακή αριστερά με το δικό της ιστορικό, πολιτικό και αξιακό φορτίο, και το ΠΑΣΟΚ, μια νέα και ορμητική πολιτική δύναμη με ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά που με επικεφαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου ήρθε να καταλάβει τον χώρο ανάμεσα στη δεξιά και την παραδοσιακή αριστερά. Ακούστε με όμως λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορική αναδρομή. Και οι δύο πόλοι είχαν σημαντικές διαφορές, αλλά είχαν, θα μου επιτραπεί η έκφραση, ένα κοινό σημείο αφετηρίας. Προερχόντουσαν από την ίδια μήτρα, τη μήτρα της εθνικής αντίστασης, τη μήτρα της εαμικής εθνικής αντίστασης. Όπως κατάλαβες, Τσίπα δεν υπάρχει, θα τα χρησιμοποιήσει όλα. Όλα λάθος. Όλα λάθος. Και όλα λάθος. Ό,τι μπορεί να αντλήσει και από το ΕΑΜ και από το ΚΚΕ και από το. Τι γίνεται, ωραία. Παιδιά, έκλεισε η γραμμή. Δεν ξέρω αν ακούτε εκεί έξω. Κάνουν κάτι αλχημίες. Είναι μια σωστή ώρα να κάνουν αλχημίες. Μπράβο, παιδιά. Είναι ωραία ιδέα. Όλα λάθος, λοιπόν. Και από όπου μπορούσε να αντλήσει. Ωραίο αυτό το τουρ στον αέρα, ε. Δεν είναι ότι μάλλον πυρπολήθηκε. Λες τώρα Γάζα. Παπ, έπεσε, ας πούμε, η οβίδα ειρηνική. Συρία ξαφνικά. Πολύ ενδιαφέρον. Πάει το κτίριο. Και μου στέλνει και μήνυμα. Έπεσε, σόπα. Δεν έπεσε, αγάπη μου, και το ρίξανε. Το ρίξανε οι ξένες δυνάμεις. Λοιπόν, όλα λοιπόν λάθος από το Τσίπρα, δεν περιμένουμε και κάτι άλλο. Προσπαθεί να αντλήσει από το ΕΑΜ, από το ΚΚΕ, από το ΠΑΣΟΚ. Ό,τι πιάσουμε, καλό είναι, τσάμπα είναι και δεν βαριέσαι. Ο Τσίπρας λοιπόν, συνεχίζοντας στο μίνι αφιέρωμα. Πού είσαι, έλα, ξανάρθες. Έλα. Τι έκανες. Στο Ντουμπάι δεν έχουν καλά συστήματα. Πάτησες το μηδέν. Το εξής. Έλα. Όχι, δεν πάτησα το μηδέν. Ήθελα να πω το εξής. Είπε ο Τσίπρας ότι και ο ένας πόλος που ήταν η παραδοσιακή αριστερά του ΚΚΕ και ο άλλος πόλος ήταν το ΠΑΣΟΚ είχαν, λέει, κοινή μήτρα, την εθνική αντίσταση κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Την αμυντική αντίσταση. Και βέβαια δεν ισχύει. Τι εννοείς, πάει να πιάσει από οπουδήποτε μπορεί. Ο ένας πόλος είχε, όχι, εδώ διαβάζει και λάθος την ιστορία. Πέρα από τα λάθη που κάνει το τώρα, διαβάζει όχι, και παρεμηνεύει επί τούτου, λάθος. Όχι, επί τούτου την ερμηνεύει λάθος. Ο ένας πόλος είχε και έχει μήτρα στην νεαμική αντίσταση και συνεχίζει κτλ. Το τότε ΠΑΣΟΚ είχε κάποιους ανθρώπους όντως που είχαν πάρει μέρος στην εθνική αντίσταση ή που ήταν στις παρυφές. Το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν η Ένωση Κέντρου. Κεντρώοι της δεκαετίας του 60, οι οποίοι δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις με το γέρο της δημοκρατίας. Με το κομμουνιστικό κίνημα, το αντίθετο. Το χαντάκωσε το κομμουνιστικό κίνημα με τα Δεκεμβριανά, με την όλη τη συμπεριφορά. Θέλω να πω, τα παρεμηνεύει λίγο για να το φέρει στο σήμερα. Και πέρα από αυτό. Με δόλο συγκεκριμένο. Προφανώς. Και πέρα από αυτό, ακόμη κοπιάρει. Τι να κάνει. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να απογαλακτιστεί από όλο αυτό. Πάντα παρομοιάζει, συνδυάζει τον εαυτό του με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν έχει άλλο να προσφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσει κάνει άλλο. Μισό βήμα ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Αν δεν φύγει από όλο αυτό. Καλά. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εξαρτάται να... τον μπροστά. Ήταν 5 χρόνια κυβέρνηση. Τι εννοεί. Το έκανε ναι, που ήθελε. Εντάξει, εγώ δεν το και μπορεί να ξαναγίνει. Με τι ίδιε παπάτε μπορεί να ξαναγίνει. Τι πάει να πει αυτό το επιχείρημα. Okay, ναι. Θέλω να πω όλα. Αν πάνε έτσι, κοπιάροντα με χαζό και ανόητο τρόπο, ό,τι συνέβαινε πριν 30, 40, 50 χρόνια δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ μακριά. Και κάπω έτσι βγήκε ο άλλο με 40%. Ναι, έτσι πάει, έτσι γίνεται αυτή για να γίνει και η σωστή αβάντα και να γίνει. Αλλά και το πει ποιο θα σκεφτεί οι αλλαγές εκεί μέσα. Ο Τζανακόπουλος προχθές μίλησε στη Βουλή και συνδύασε τα όσα γίνονται στα Εξάρχεια με τα όσα κάνει ο Ερντογάν στο Αιγαίο. Έκανε αυτόν τον παραλληλισμό. Εντάξει. Συμβαίνει και μια ατυχή στην Ελλάδα. Δηλαδή, μα θέλετε ενότητα στα εθνικά ενώμα γίνονται αυτά στα Εξάρχεια. Ποιο εγκέφαλο θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό να το πει. Ο Τζανακόπουλος. Του Δημήτρη. Ναι, του Δημήτρη. Ναι, okay. Λογικό. Λοιπόν, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος του λαού, μετά στις διαφημίσεις καπάκι. Στον ενδιάμεσο μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880. Σας περιμένω εκεί για τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες. Λαός, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τις αφιερώσεις. Καλησπέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυζδέκη, γεια σας, τι κάνετε, τι μου κάνετε. Κάτι ένα συνδικαλιστικό να σας πω. Αχα. Περαστικά στο Θήμιο, δεν ξέρω στο Ντουμπάι, είναι από ό,τι λέτε. Τα παραπολιτικά, η Ελληνοφρένη, ο Καλαμούκη σας κολλάνε, τίποτα βαρέα, ανθυγινά αίσθημα. Με το ζόρι, κατεβαίνουμε σε διαδηλώσει για να τα κερδίσουμε. Μόνοι μας, οι δυο μας. Τι μαλακίε που λέμε εμείς από τα τηλέφωνα. Τρέχετε μετά στην κονσόλα, μετά πάλι στο τηλεφωνικό κέντρο. Πρέπει να σας κολλάνε βαρέα αίσθημα. Αφήστε τα κύριε Βυζδέκη μου, αφήστε τα, ζορίζομαι. Εγώ και οι κομμότριες. Λοιπόν, καταρχήν για την Κασιμάτη, το σύνθημα Μπάτσι Γουρούνια δολοφονεί δεν έχει δικαίωμα να το πει κανένα κολοσυριζέο. Μπορεί να το λένε οι Κουκουέδες, μπορεί να το λένε οι Αναρχικοί, μπορεί να το λένε ακόμα και οι Λαφαζάνιδες και οι Κωνσταντοπούλου που έχουν φάει σύλλο σε πληστηριασμούς. Πολύ καλά έκανε και το θυμίσαι αυτό. Πότε το θύμισε αυτό? Με το Θήμιο χθες που μιλάγατε. Α, που έλεγε ότι εμείς δεν είχαμε τα μάτια και εσύ τα στείλανε τα μάτια στους πληστηριασμούς. Ναι, χθες ήταν λοιπόν, μπράβο, ναι. Ναι, ο φίλος μας ο τρελός ο Τόνι έχει φάει και πολλά δικαστήρια, ξέρεις. Αυτό λέει Ελληνοφρένεια και πάντα έχει δικαστήρια και τέτοια. Γι' αυτό οι κολοσυριζέοι δεν έχουν δικαίωμα να το λένε. Αυτοί για να πάρουν το μισουλάκο πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους τραπεζίτες θέλαν τα ΜΑΤ, τους ΜΑΤ, τους γκουρούς, δολοφόνους να χτυπήσουν κόσμο. Και κάτι ακόμα, επειδή σου την είχαν πέσει εσένα για σεξισμό. Τα βυζιά της Πάολας δεν είναι σεξισμός. Δεν έχουν θέμα με αυτά οι Σιριζέοι. Οι Σιριζέοι που μου την έπεσαν εμένα για σεξισμό δεν έχουν ούτε θέμα με αυτό, ούτε με τα σεξιστικά σχόλια του Λιάγκα. Εκεί δεν βγήκαν ανακοινώσεις. Δεν έχουν θέματα τέτοια. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί δεν μας όλανε στην ψύχρα ότι θέλανε απλά να χτυπήσουν εσένα. Εδώ ακόμα και διαστέσει περαστίζονται. Τη Σιριζέη, άμα είναι για το συμφέρον του. Άμα χρειαστεί, τώρα ξέρεις πώς είναι αυτά. Η ιδεολογία τους είναι τέτοια. Έχει μια ελαστικότητα που σε αυτά είναι οκ. Okay. Άκουσα αυτό που είπατε για το Βαγγέλη το Μυτιλινέο. Τέλος πάντων, να μην πω σε αναλύσεις. Εγώ χρωστάω 15.000. Προσπαθώ να αλλάξω το ζωταξί και δεν μπορώ γιατί οι τράπεζες με έχουν μπλοκάρει. Και θα βγω από τον Τηρεστία σε 20 χρόνια. Αυτή είναι η ανάπτυξη του κυρίου. Δεϊθόμεν. Του κυρίου Άδωνη. Κυρίου Άδωνη και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ που χρωστάω 15, θα βγω από τον Τηρεστία σε 20 χρόνια. Και άλλοι απολαμβάνουν και χρωστάνε τη μάνα του και τον πατέρα του. Γιατί χρωστάει ο κύριος Μυτιλινέος, για σε παρακαλώ. Καλό. Το τι χρωστάει το ξέρει ο ίδιος και οι τράπεζες. Ε, ωραία, εσύ τι πετάγεσαι τότε, τι θέλει κάνει. Να μην διαμαρτύρονται όμως γιατί οι αναρχικοί βρίσκουν αίρισμα στο λαό. Να μην διαμαρτύρονται. Για όλους αυτούς που είναι στα κάγκελα για τον Μολοτοφάκια, ότι δήθεν υπήρξε βία, ξέρω εγώ, ενώ είχε και Μολότοφ, δεν είχαν διαμαρτυρηθεί έτσι όταν η αστυνομία του ΣΥΡΙΖΑ έδινε ξύλο στους Έλληνες στις πρέσπες που διαμαρτύρονταν για την προδοσία της Μακεδονίας. Αχα. Περισσότερο ξύλο έφαγαν. Περισσότερο, πραγματικά ξύλο έφαγαν τότε. Ο νεαρός αντιστάθηκε. Εννοείται όταν αντιστέκεται κάποιος να του φύγει και να σηκωθεί και η μπλούζα. Πώς να μην του φύγει, να μην του φύγει και τον κλόπ να του φύγει. Μπορεί να του φύγει και τον κλόπ, να του μπει στον κόλο, ξέρω εγώ. Μπορεί, ναι. Εγώ βλέπω βία των αναρχικών κατά των αστυνομικών. Αυτά πρέπει να καταστήλουμε, αλλά δεν, το κράτος δεν είναι έτοιμος ο κόσμος. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος. Και χαλάνε και τον τουρισμό, κάνουν και ζημιά στην εικόνα. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος να τις φάει. Κάτσε ρε μαλάκα να φας ξύλο. Ρόλο που ηρωνεύεσαι, έτσι είναι όμως. Ας πάνε να τα κάνουν αυτά σε πόλεις της Ευρώπης και καταρχήν οι περισσότεροι είναι εισαγόμενοι αναρχικοί τώρα. Κάτι λίγοι Έλληνες μείνανε. Οι Αλβανοί και εισαγόμενοι αναρχικοί. Οι οποίοι Αλβανοί βγάζουν με την ευκαιρία αυτή το μίσος τους κατά της Ελλάδος. Να σου πω ρε εσύ, ένα από αυτά τα ξενόφωνα που βάζετε γιατί δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Ναι. Θες με τι μοιάζει. Με τι. Με μετάφραση από το Google. Τι εννοείς, μετάφραση δηλαδή... από το Google είναι. Α, ναι. Καλά ηλίθιος είσαι. Έτσι νόμιζα ότι είναι τίποτα τέτοιο, ότι είχατε τίποτα συνάδελφους γνωστούς, ξέρω εγώ και... Α, και εσένα σε τυφλώνει, ε. Μα ακούς όλη μέρα Μπογδάνο, λογικό και εσύ να επηρεαστείς, σωστό. Με τυφλώνει, μα τη γουρούνια δολοφόνη. Αυτό. Έλα, γεια. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι πλησιάζουμε προς το τέλος. Ακολουθούν οι παραγγελίες σας, οι αφιερώσεις. Τι είναι Παρασκευή, δεν είναι σήμερα Παρασκευή. Οπότε θα τα πούμε την Δευτέρα. Ελπίζουμε σε καλύτερες συνθήκες ή και όχι. Δεν ξέρεις ποτέ. Παρ' όλα αυτά θα τα βρούμε και θα τα πούμε όλα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Οι αφιερώσεις. Γεια σας. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ρίξε ένα Μενεξέ για πάρτι μου. Τι Μενεξέ. Έχω γενέθλια σήμερα. Τον Τάκη το Μενεξέ. Τον Τάκη το Μενεξέ. Το θυμιατό. Το θυμιατό. Ναι. Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά. Πάνε ναύτες πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε. Πώς. Σε θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ. Θυμιατό. Ανιστήρισε. Ξαπτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Ο Μίτσος ποιος είναι ο ναύτης. Ρε μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη. Α σου πω, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Ποιο είσαι, ο Τάξο Μενεξέ. Ξέρει ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πε. Και σε ευρώ. Ναι. Σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρεις. Λεπιδιές. Ναι, ναι, ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Θα μου δώσει κάποια συνεθό, ρε. Τις έχεις όλες τρύπιες. Ρε αρκετή που θα μου δώσει κάποια συνεθό. Ωραίος τρόπος. Καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός πώς πρέπει να μιλάει. Ρε που πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποια συνεθό. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια. Ρε θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνει. Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε. Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει. Κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Ρε και γάμισε, θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Μαλάκα, θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρεις. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι. Αντε και γάμισε, σου γάμισε το σπίτι σου, γάμισε. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελία για το Θύμιο την Παρασκευή να του βάλει το τραγούδι Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Μείτε για μια στιγμή. Μη δώσω στην κακοκαιριά. Λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ. Πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ. Πάρα πολύ αγαπήσει. Στην εκπομπή του Αυτιά, το τσεκούρι που μάλλον έπρεπε να αναχωρήσει την ώρα του. Α, τσεκούρ Airways, οκ. Αν σου είναι εύκολο, ευχαριστώ. Γεια. Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και... Τι λες? Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή. Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει. Ναι. Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους. Τι λες? Ναι, 35 πόντους να. Για δύο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή. Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά. Και λέω, τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό. Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου. Ποιο? Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου. Και λοιπόν, πώς αμύθηκες, κύριε Παμινώτα μου? Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα. Λοιπόν, και αντιλήφθηκα λοιπόν ότι το τσικούρι έτσι αυτομάτως όμως... Έσκυψες, αμύθηκες. Μια κίνηση, ναι, και το βούτυξα και το πέταξα. Ορίστε. Κάθε. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω. Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι. Έκανα μια λάβη έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγε. Δόξα τω Θεώ που κάτι βρέθηκε μπροστά μου τόσο δυναμικό, το οποίο εξόντωσα αυτήν την απειλή, αυτό το θάνατο από το σώμα μου που δεν μπόρεσε να πράξει. Είσαι αυτό τυχερός. Το νομίο. Και δυνατός και τυχερός. Υπάρχει ηχητικό του Μπογδάνου που να λέει θέλω να αποκατασταθεί το όνομά μου? Ηχητικό δεν υπάρχει, όχι, υπάρχει σε εξώδικο 28 σελίδων. Καλά, να σου πω τώρα μια αφιέρωση, είμαι και εγώ πιεσμένος, δεν μπορώ. Λοιπόν, βάλε την Παρασκευή Τσαλίκη που είναι εύκολο και θα το σκεφτώ, ας πω, άλλη ώρα αφιέρωση. Μου, τη δεύτερη φορά. Θέλω μια παραγγελία. Ζαρντινιέρες με στολή, μαυροπρόβατο. Θα το δει στο YouTube, είναι πολύ καλό. Έλας Ελλήνων χριστιανών, μπάτσων παπάδων γιαστών, σάπιο κοιλιάδων βουλευτών, ρεπόρτερ και εθνικιστών. Πάλι ίδια ιστορία, ορμήστε πάνω στην πορεία. Θα σπάσει τώρα με τη βία το γένος των ταραξιών. Τι κι αν έγινε φωνικό, δεν είναι πρέπον και σωστό. Να κάνετε τέτοιο χαμό, γυρίστε πίσω στο σχολείο. Πολλά στρουμφάκια αστακή σας περιμένουν έξω εκεί. Να κατεβνάσουν την οργή, γυρίστε πίσω στη σχολή. Προσοχή, προσοχή, ζαρδινιέρες με στολή. Προσοχή, προσοχή, έρχεται καταστολή. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Τα νερά της μαγούλας που σπάσανε, οπουδήποτε. Πρωτοτύπησες, ναι. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκουν τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε. Μα γι' αυτό πήρα. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά μαλάκας είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι. Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γα***σω. Έλα. Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δώσ' μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε ξέχιμα, γα***σου μαλάκα, γα***σου. Ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή μου, ωραία. Θέλω να το αφαιρέσουμε σε όλους τους κυρπαντελίδες, τους σύγχρονους. Αυτό το τραγούδι του Δήμου Μούτση που λέει «Εκεί που μάζευες χειμώνα, στη τζίμε ντένια σου κρυψώνα». Κι όνειρα έβλεπες αβέρτα, κουκουλωμένος με κουβέρτα. Σαν προπολεμική ταινία, τουμπαρισμένη κοινωνία. Βρήκε έτσι που σου να φτιαγμένο, σε φάραγε βαριά η τρέλα κι ο ύπνος τραβάγε κορδέλα. Κάπου κάπου κι από σπόντα μπροστά σου και καμία τσόντα. Για δες τη βλέπει ο βολεμένος όταν κοιμάται φαγωμένος. Για την Παρασκευή. Βάλε πάλι αυτό το τραγουδάκι για το Ζαχαρία που είναι πάρα πολύ ωραίο. Για το Ζαχαρία? Το Ζακ. Αυτό που τραγουδάς εσύ, μωρέ. Λοιπόν, και θα μου βάλεις, σε παρακαλώ, επειδή το λάτρεψα το τραγούδι στο φεστιβάλ. Του Ζακ που το τραγούδισε στο φεστιβάλ μας. Το δικό μου. Το δικό σου. Θα το βάλεις. Ο Ζακ που ήταν Ζάκι και ήταν κι οροθετικός, πήγε ξάφνου μία μέρα και του απειλήσε το βιός. Δίχως όπλο, δίχως σώμα, θολωμένα τα μυαλά. Κι έτσι θα χάνω αφέντης όλα του τα ιερά. Ο Ζακ που ήταν Ζάκι κι ήταν κι οροθετικός, κι όταν φύσαγε αέρας σοριαζόταν πίσω μπρος. Σ' ένα ούριο αεράκι για τη δίψα του γραφιά έπεσε στο δρόμο πάνω στα κράτη τα σκυλιά. Και το πόδι του εμπόρου που αγαπούσε τη γλωτσιά έριξε το Ζακ στο δρόμο και του έμαθε καλά πως η πόρτα του αφέντη και το στίγμα που είχε ο Ζακ θα του βγάλουνε με μίσος στο τσιμέντο τα μυαλά. We'll be right back. αφού σκούπισε καλά. Λερωμένος με λαγνία και αίμα μέχρι τα μαλλιά. Λύνε μου τα αίματά του, μη σου φάω τα σωθικά. Τώρα ξέρω πως σκοτώνει, έχω φλέμμα του φωνιά. Ζακ το πρεζάκι που είναι εν τέλει καθαρός, τον δικάσανε μια μέρα να πεθαίνει διαρκώς. Κι όποιος είπε πως δεν είδε και του κράτου στην κλωτσιά, θα'ρθει η ώρα που θα ρίξουν τα παιδιά του στα σκυλιά. Ο Ζακ το πρεζάκι που είναι εν τέλει καθαρός, τον δικάσανε μια μέρα να πεθαίνει διαρκώς.